आनंदमय अधिकरण में सिद्धांती अपना विषय वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह करके श्रुति के आधार पर यहाँ आनंदमय शब्द से ब्रह्म और आनंदमय यहाँ मयट का कोई अर्थात अर्थ नहीं है, यहाँ प्रकृति अर्थ कोई लेना है जो कि प्रकृति अर्थ आनंद है, पर आनंद का ही अभ्यास किया गया है होने से यहाँ आनंद शब्द से ब्रह्म को कहा जाता है और अधिकरण वाक्य हो जाएगा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा जो कि आनंदमय कोश का अधिष्ठान कहा गया है। टीका में हम लोग देख रहे थे सूत्राणी इति, उसके आगे दो पंक्ति हम लोग देख लिए थे टीका में प्रतीक दिया सूत्राणी तो पुच्छ शब्दात इति ये प्रतीक तक हम लोग गए थे। तो इसका पूर्व में दो पंक्ति था कि पूर्व अधिकरण में इक्षति ये चेतन धर्म होने से जो प्राय पाठ हुआ वो निश्चायक नहीं हुआ। प्राय पाठ अर्थात जल में भी ईक्षण कहा गया, तेज में भी ईक्षण कहा गया, ये दोनों में ईक्षण कहा जाने पर भी इसका सन्निधि से तत्त तत्पद से जड़ प्रधानों को नहीं लिया गया। अगर लिया जाता तो प्राय पाठ मानते, तो प्राय पाठ हुआ निश्चायक नहीं हुआ क्योंकि जड़ में ईक्षण नहीं हो सकता है। संशय रहित तो होकर के प्राय पाठ को वहां अनिश्चाय को कह दिया, किंतु यहाँ तो इसी प्रकार की नहीं है। यहाँ कैसा है, कहते हैं यहाँ पुच्छ पदस्य सिद्धांति आधार अधिष्ठान में लक्षण करेगा और पूर्व पक्ष अवयव में लक्षण करेगा, लक्षण साम्यात संशय, इसलिए दोनों पक्ष में लक्षण हो गया। अभी संशय हो जाने से यहाँ किन्तु अवयव प्राय पाठ निश्चाय का, उससे पहले चार जो कोश है वहाँ सर्वत्र अवयव से पुच्छ शब्द से अवयव को कहा गया था, तो उसका भी प्रवाह में पठन होने से यहाँ आनंदमय कोश में भी जो पुच्छ कहा गया वो भी अवयव, ये तो निश्चय का यहाँ हो जाएगा क्योंकि वहाँ चेतन धर्म था, यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, नहीं होने से यहाँ प्राय पाठ निश्चय को होगा। पूर्व अधिकरण में प्राय पाठ निश्चय को हुआ था नहीं हुआ, इस अधिकरण में प्राय पाठ निश्चय को होगा, तो ये दोनों समान हुआ ना विपरीत हुआ, विपरीत होने से इसलिए आगे टीका में कहते हैं पुच्छ शब्दात इति प्रतीक दिया, उसके आगे कहते हैं तथाच प्रत्युदाहरण संगति, पूर्व अधिकरण के साथ ये अधिकरण विपरीत हुआ ये प्रत्युदाहरण हो जाएगा। अच्छा आगे फल क्या होगा, पूर्व पक्ष सगुण उपास्ती, तो पूर्व पक्ष अर्थात यहाँ वृत्तिकार वो आनंदमय अर्थात आनंद प्रचुर, आनंद प्रचुर अर्थात किंचित दुख रहेगा, तो रहने से ये सब सविशेष हो गया, सगुण ब्रह्म हो गया, सगुण ब्रह्म का उपास्ति। और सिद्धांत पक्ष में सिद्धांत निर्गुण प्रमिति ये उपास्ति नहीं है, क्योंकि आनंदमय शब्द से शुद्ध आनंद, आनंद था ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान करवाना, प्रमिति अर्थात प्रमा, सिद्धांत पक्ष में निर्गुण प्रमा, एक में तो सगुण उपास्ति और सिद्धांत पक्ष में निर्गुण प्रमा इति फलम। वेदांत वाक्य समन्वयोक्ते है श्रुत्यादि संगत स्फुटा है, वेदांत वाक्य का समन्वय का उक्ति चल रहा है, वेदांत वाक्य अर्थात आनंदमय ये यहाँ ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा ये वाक्य को लेकर के जो विचार हो रहा है, यहाँ ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा ये वाक्य में ब्रह्म वही अर्थात जो कि वेदांत का तात्पर्य रूप है, तो इसमें वेदांत का समन्वय का कथन हो रहा है अभी, तो होने से श्रुति शास्त्र अध्याय पाद चार संगति पहले सर्वत्र दिखाया जाता था, अभी कहते हैं यहाँ भी श्रुति आदि संगत है स्फुट जो पहले कहा गया था, श्रुति संगति कहें श्रुति वाक्य का विचार हो रहा है ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, और शास्त्र संगति शास्त्र है ब्रह्मसूत्र, तो ये भी ब्रह्म का प्रतिपादन करने में, और अध्याय अभी अध्याय चल रहा है समन्वय अध्याय ये ब्रह्म में समन्वय है, और पाद स्पष्ट लिंग परक वाक्य, तो यहाँ भी ब्रह्म पुच्छम प्रति, तो यहाँ ब्रह्म शब्द साक्षात है, तो होने से ये श्रुति आदि संगत आदि कहने से शास्त्र अध्याय पाद ये तीनों का ये बार बार पहले भी कहे थे ये संगति सब स्पष्ट है। अभी सूत्र कहते हैं मूल में पुच्छ शब्दात अवयवत्वेन इति प्राप्ते। पूर्व पक्ष पुच्छ शब्द से अवयव कहता है तो सिद्धांति पुच्छ शब्द से प्रतिष्ठा आधार को कहेगा, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इसमें। तो अवयवत्वेन इति प्राप्ते मूल में उच्यते, परम सिद्धांति कहता है आनंदमयो अभ्यासा ये सूत्र। तो अभी इस अधिकरण में जितना सूत्र कहा गया सिद्धांति अभी सभी सूत्र को ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा आधार पर घटा करके दिखा देगा। आनंदमयस्य आत्मा इत्यत्र आनंदमय आत्मा, आनंदमय आत्मा अर्थात तस्माद् वा एतस्माद् विज्ञानमयात् अन्यो अंतर आत्मा आनंदमय। ये जो आनंदमय कोश का वर्णन आरंभ हुआ इति अत्र उस कोश का विचार में ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति ये जो वाक्य, अभी संशय क्या है सिद्धांति पहले कहा था ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य में ब्रह्म शब्द स्वप्रधान है अथवा आनंदमय कोश का अवयवत्वेन गौण है, ये संशय है। वृत्तिकार मत में संशय क्या था, आनंदमय कहने से जीव को लिया जाएगा अथवा ब्रह्म को लिया जाएगा, उनका संशय अलग है क्योंकि उनका अधिकरण वाक्य अलग है। सिद्धांति का अधिकरण वाक्य ही अलग है, संशय भी अलग है। ब्रह्म स्वप्रधान है अथवा आनंदमय का अवयव है, यहाँ संशय इस प्रकार। तो सिद्धांत भी कहता है कि ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा इति स्वप्रधानमेव ब्रह्म उपदिश्यते। क्यों सिद्धांत भी कहता है अभ्यासात, तो आनंदमय वो अभ्यासात। सिद्धांत कहता है कि ये जो अभ्यास किया गया यही अर्थात लक्षण है कि ब्रह्म यहाँ स्वप्रधान है। कहाँ अभ्यास किया गया है, भाष्य में आगे कहते हैं असन नैव स भवति असद ब्रह्म इति चेत वेद और अस्ति ब्रह्म इति वेद चेत संतम एनम ततो विदुः, इस प्रकार की वहां पूरा वाक्य है। ये 2-7 तैतरे का ये 2-7 है। असत असन नैव स भवति 2-7 2-8 दिया है क्या संख्या वहां नहीं, नहीं दिया था, 2-7 अथवा 2-8 है। स असन एव भवति, असन का अर्थ सारे पुरुषार्थ से रहित हो जाता है। कौन ये असत ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म असत है इसी प्रकार के जो मानता है वो सारे पुरुषार्थ से रहित हो जाता है। और अस्ति ब्रह्मेति वेद चेत, अगर ब्रह्म है अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, ब्रह्म है इस प्रकार के अगर जानता है तो संतम एनम तत्व विदुः, इसको संत बोल करके कहते हैं एनम संतम तथा विदु, ज्ञानी लोग फिर इसको संत कहते हैं। किसको, जो ब्रह्म अस्ति इति चेत वेद, जो इस प्रकार के मानता है। यहाँ क्या है अभ्यास किया गया है, कैसे कहते हैं असद असन एव स भवति असन एव स भवति असद ब्रह्म इति वेद चेत, वहां ब्रह्म शब्द है और आगे फिर है संतम एनम तत्व विदु अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, वहां फिर ब्रह्म, दो बार ब्रह्म ब्रह्म इसका अभ्यास किया गया है। अस्मिन् निगमन श्लोके ब्रह्मण एव केवलस्य अभ्यस्य मानत्वात्, इस श्लोक में ब्रह्म का ही अभ्यास किया गया है। टीका में सूत्रस्थ आनंदमय पदेन तद वाक्यस्थ ब्रह्म पदम लक्ष्यते। सूत्र में जो आनंदमय अभ्यासात, इसमें जो आनंदमय शब्द है उसका अर्थ हो गया तद वाक्यस्थ, तद वाक्य अर्थात प्रकरण वाक्य। इस प्रकरण का वाक्य क्या है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ये जो तद वाक्य अर्थात पुच्छ वाक्य, पुच्छ वाक्यस्थ ब्रह्म पदम आनंदमय पदेन लक्ष्यते सिद्धांति कहता है। तो क्यों सिद्धांति कहता है कि ब्रह्म का अभ्यास किया गया है और ब्रह्म ही आनंद है और आनंद का बार बार अभ्यास किया गया है। आनंदमय से आनंद कैसे ले लेंगे, कहेंगे प्रकृति को ले लीजिए, प्रत्यय का कोई महत्व नहीं है। अच्छा ये प्रथम सूत्र हो गया, आगे द्वितीय सूत्र है विकार शब्द नेति चेन न, वहां तो वृत्तिकार कहते थे वृत्तिकार पूर्व पक्ष कहता है कि मयट विकार अर्थ में है, वृत्तिकार कहते मयट प्राचुर्य, ये तो सीधा लगता है, अभी सिद्धांत ही उसको घटा रहा है। तो विकार शब्दात नेति चेन न प्राचुर्यात, इसका अर्थ कहते हैं आगे मूल में विकार शब्दे न अवयव शब्दो अभिप्रेत, विकार शब्द से अवयव अर्थ को लेंगे। विकार शब्द से अवयव को कैसे ले लेंगे, क्योंकि महर्षि का जो सूत्र है पाणिनि महर्षि का वहाँ विकार और अवयव अलग अलग पदार्थ है, तो ये तस्य विकार कह करके ये आगे है मयट वैतयोर भाषायाम अवक्षा छादनयो अवय अवयभ्य प्राणियों सद्योभ्य अवयव प्राणी औषधि और कुछ है भ्यस है अवयव च प्राणी औषधि अवयव छ है प्राणी औषधि अवयव हाँ प्राणी औषधि वृक्षेभ्य अवयव च कहा अवयव और विकार अलग अलग कहा गया और आगे कहते हैं मयट वा एतयोः अवयव विकार दोनों अलग कहते हैं तो इसलिए पूर्व पक्षी कहता है कि आप विकार शब्द को अवयव कैसे कर देंगे ये दोनों तो अलग अलग अर्थ है। टीका में इसको कहते हैं विक्रियते अनेन इति विकारो अवयव तो ये जो अवयवी है वो अवयव के द्वारा विकार को प्राप्त हो जाता है क्योंकि जितना जितना अवयव होगा उसमें उतना उतना विभाग बढ़ गया यही विकार हो गया इसलिए विक्रियते अनेन इति विकार अवयव। तो सिद्धांत अभी जो विकार शब्दात नेति चेन न इति प्राचुर्य कहता है यहाँ विकार शब्द का अर्थ हो गया अवयव। वृत्तिकार वाले कहते हैं यहाँ पुच्छ वाक्य में ब्रह्म अवयव है क्योंकि पुच्छ अवयव होता है तो अर्थात विकार शब्दात अर्थात अवयव वाचक शब्दात ब्रह्म न प्रधानम इति चेत वृत्तिकार कहते हैं सिद्धांत कहेगा न प्राचुर्या अवयव नहीं है तो अवयव नहीं हो करके कहते हैं प्राचुर्यात। प्राचुर्यात का अर्थ अवयव प्राय में अवयव शब्द कह दिया गया तो ये वास्तविक यहाँ अवयव विवक्षा नहीं है जैसे पूर्व सब कोश में पुच्छ पुच्छ अवयव लिया गया था इसी को अभी बुद्धि में है पुच्छ का अर्थ अवयव उसी प्रवाह में आकर के यहाँ भी पुच्छ शब्द व्यवहार कर दिया क्योंकि सर्वत्र पहले पुच्छ अवयव में था अभी किंतु यहाँ अवयव में नहीं अवयव प्राय पाठ होने से अवयव वाचक पुच्छ शब्द को व्यवहार कर दिया किंतु यहाँ ये तो अवयव नहीं है यहाँ तो ये उसका प्रतिष्ठा अधिष्ठान है। कहेंगे क्यों यहाँ आप लेंगे नहीं अवयव अर्थ कहेंगे पास में प्रतिष्ठा शब्द है ना ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा पहले कहीं प्रतिष्ठा शब्द नहीं था खाली पुच्छ पुच्छ था आप अवयव ले लिए यहाँ किंतु पास में प्रतिष्ठा शब्द होने से आप पुच्छ से अवयव नहीं ले पाएंगे तो आपको पुच्छ शब्द ही नहीं कहना चाहिए था अरे पहले व्यवहार होता था उसी के लिए कह दिया तो अवयव प्राय अर्थात उसका पाठ में होने से कह दिया यहाँ इसको टीका में कहते हैं विक्रियते अनेन इति विकारो अवयव। आगे भाष्य में पुच्छम इति अवयव शब्दात न स्व प्रधानत्वं ब्रह्मण इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष वाक्य हो गया विकार शब्दात नेति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष अंश है सूत्र में उसका अर्थ कहते हैं पुच्छम का अर्थ अवयव अवयव शब्दात यहाँ ब्रह्म स्व प्रधान नहीं है न स्व प्रधानत्वं ब्रह्मण इति चेत यहाँ तक पूर्व पक्ष अंश हो गया सिद्धांत कहता है तस्य परिहार वक्तव्य है अत्र उच्यते कहते हैं नायम दोष प्राचुर्यात अवयव शब्द उपपत्ते हैं प्राचुर्य अर्थ में भी प्राचुर्याद अपि अवयव शब्द उपपत्ते प्राचुर्य ये शब्द से भी अवयव शब्द का व्यवहार मतलब हो सकता है प्राचुर्य अर्थ में व्यवहार शब्द का भी अवयव शब्द का व्यवहार हो सकता है इसका क्या कहते हैं प्राचुर्यम प्रायापत्ति अवयव का प्राचुर्य यहाँ प्राप्त है अवयव का प्राचुर्य क्या है कहते हैं अवयव प्राय प्राप्ति इसका अर्थ कहते हैं अवयव प्राये वचनम यहाँ जो पुच्छ शब्द व्यवहार कर दिया ये अवयव प्राय में पुच्छ शब्द को व्यवहार कर दिया अवयव नहीं है तो प्राचुर्य का अर्थ हो गया प्राय क्योंकि जहां कहते हैं जिस शब्द का प्राचुर्य उसका अर्थ होता है प्राय तो यहाँ अवयव का प्राचुर्य अवयव का प्राचुर्य अर्थात अवयव का प्राय अवयव प्राय अर्थात तो पहले से पढ़ा जा रहा था तो उसी के जैसा कह दिया। जैसे हम कहते हैं राम जैसे, तो प्राय शब्द अर्थात उसी अर्थ में व्यवहार हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं अवयव प्राय वचनम, इसका अर्थ आगे स्पष्ट करते हैं। अन्नमयादीनाम ही शिर आदिषु पुच्छान्तेषु अवयवषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि शिर आदिनी अवयवांतराणि उक्त्वा अवयव प्रायापत्य ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति आह न अवयव विवक्षया। अन्नमयादीनाम, अन्नमयादि कोश का कथन होने का समय में शिर आदिषु पुच्छान्तेषु अवयवषु उक्तेषु, शिर से लेकर के मोद दक्षिण पक्ष उत्तर पक्ष आत्मा और पुच्छ सभी कोश में कह दिया। तो पुच्छान्तेषु अवयवेषु उक्तेषु आनंदमयस्यापि शिर आदिनी अवयवांतराणि कह दिया। उक्त्वा अवयव प्रायापत्या ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा कह दिया। अभी पुच्छ को भी कहना है तो कहें पुच्छ भी अवयव जैसा पहले से पुच्छ अवयव था पर पहले चार कोश में, तो कहते हैं कि अवयव प्राय जैसा यहाँ भी पुच्छ को कहे मतलब पुच्छ शब्द से कह दिया। तो अवयव समान बुद्धि रखकर क्या थे वृत्तिकार जीव को ले रहा था? नहीं नहीं, वृत्तिकार के लिए पूर्व को पूर्व पक्षी जीव को ले रहा था। तो आप वहां मतलब आनंदमय का बात है ना, पूर्व चार कोश का बात है कहा मतलब पुच्छ शब्द से अवयव को कहा था। ये हमारा बुद्धि में है कि पुच्छ का अर्थ अवयव है, तो इसलिए कहते हैं कि ये जो बुद्धि में है अवयव यही अवयव प्राय अर्थात तो अवयव बुद्धि में होने का समय में वही अवयव वाचक शब्द यहाँ भी कह दिया। अवयव वाचक शब्द पहले चार कोश में कौन था पुच्छ, वो पहले अवयव अर्थ होकर के था। अभी हमारा बुद्धि में हो गया कि पुच्छ एक अवयव है, तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि प्राचुर्य का अर्थ प्राय, प्राय का अर्थ अवयव प्राय यहाँ पुच्छ। पहले जो पुच्छ था वो अवयव प्राय था ना, अवयव ही था यहाँ, किंतु अवयव प्राय हो गया। ये क्यों हो गया कहते प्रतिष्ठा शब्द के चलते अवयव प्राय ऐसा कहते हैं, इसी को कहने के लिए प्राचुर्य शब्द कहे हैं सूत्र में। प्राचुर्यात अर्थात प्राय आपत्ति अर्थात अवयव प्राय, अवयव प्राचुर्य अवयव जैसा, तो अवयव प्राय कह दिया। क्यों कहते हैं प्रतिष्ठा शब्द का संविधान होने से, और ब्रह्म कभी पुच्छ हो ही नहीं पाएगा ये बात भी है। अच्छा भाष्य में ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा इति आह न अवयव विवक्षाया, यहाँ अवयव का विवक्षा है ही नहीं। यत कारणम अभ्यासात इति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम्। यत कारणम, क्योंकि स्वप्रधान ब्रह्म यहाँ ग्रहण होता है ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा वाक्य में, ब्रह्म शब्द से स्वप्रधान ब्रह्म का ग्रहण होता है, तो होने से अभ्यास शब्द से स्वप्रधान ब्रह्म भी समर्थन किया गया है। आनंदमय अभ्यास जो पूर्व मंत्र पूर्व सूत्र था वहां भी स्वप्रधान ब्रह्म इसी सूत्र में भी अगर कहा जाएगा तो प्राचुर्य शब्द से अवयव प्राय कह करके यहाँ भी अगर ब्रह्म का समर्थन होगा, पूर्व सूत्र में भी अभ्यास कह करके स्वप्रधान ब्रह्म का ही वहां भी ग्रहण होगा। तो आनंदमय अभ्यास कहने से आनंद का अभ्यास कहा गया है, आनंद शब्द से ब्रह्म को लिया जाएगा। यत कारणम, यत कारणम अर्थात यतः, उसी लिए क्योंकि अभ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः समर्थितम्। यत कारणम का अर्थ हो जाएगा जिस कारण से, जिसके लिए, जिसके लिए अभ्यासादिति पूर्व सूत्र में ब्रह्म स्वप्रधान है ऐसा समर्थन किया गया था। नहीं तो वृत्तिकार कह रहे थे आनंदमय शब्द से ये ब्रह्म को लेंगे तो, और जो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा कह दिया गया था यहाँ तो ये अर्थात ये गौण है ये वाक्य, तो ये कहते हैं कि या नहीं ये ब्रह्म स्वप्रधान ब्रह्म लिया जाएगा। टीका में इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। प्रायापत्ति रीति उसके आगे अवयव क्रमश बुद्धौ प्राप्ति रीति अर्थ प्रायस्य आपत्ति, अर्थात अवयव क्रम जो पहले चार कोश में कहा गया था वो बुद्धि में प्राप्त है। अभी अत्र ही प्रकृतस्य ब्रह्मणो ज्ञानार्थम कोशाः पक्षित्वेन कल्प्यन्ते न तत्र न अत्र तात्पर्यम अस्ति। यहाँ जो प्रकृत ब्रह्म प्रकरण ब्रह्मविद आपनोति परम प्रकरण में ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए सब कोश पक्षी रूप से कल्पना किया गया है, और इसमें ये जो सब अवयव का कथन हुआ है कोशों का वर्णन में उसमें कोई तात्पर्य नहीं है। तत्र आनंदमयस्यापि अवयवांतर उक्ति अनंतरम कस्मिंश्चित पुच्छे वक्तव्य प्रकृतम ब्रह्म पुच्छ पदेन उक्तम। आनंदमय में भी पक्षी रूप से कल्पना करके वहां भी अवयवांतर का कथन कर दिया, उसके बाद आनंदमय का भी कोई एक पुच्छ कहना पड़ेगा, तो कहना पड़ेगा तो प्रकृत ब्रह्म को पुच्छ पद से कह दिया। क्यों भाई ब्रह्म को पुच्छ पद से कह देंगे? कहते हैं तस्य आनंदमय आधारत्वेन अवश्य वक्तव्य, आनंदमय का आधारत्वेन इसको कहना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकरण है ब्रह्म का ज्ञान कराना। जब आनंदमय तो कथन हो गया, आगे आनंदमय से ब्रह्म इसमें क्या संबंध, कहते आनंदमय का अधिष्ठान ही है वो, तो इसलिए पुच्छ शब्द से वहां कह दिया। कस्मिंश्चित पुच्छे वक्तव्ये प्रकृतम ब्रह्म पुच्छ पदेन उक्तम तस्य आनंदमय आधारत्वेन अवश्य वक्तव्यत्वात् इत्यर्थः। यहाँ ये न्याय निर्णय में एक पंक्ति दिए हैं, ब्रह्म अधिकरणम इति वाच्य। अब ब्रह्म को पूछो क्यों कहे, ब्रह्म को अधिकरण कह देने से तो सभी ये अर्थात स्पष्ट हो जाता। कहते हैं ब्रह्म अधिकरणम इति वाच्य पूर्वत्र अवयव प्रधान प्रयोगात्, पहले चार कोष में अवयव वाचक शब्द व्यवहार हुआ है पूछो पूछो, तो होने से बुद्धिस्थत्वात् अवयव पूछ ये बुद्धिस्थ होने से तेनापि अधिकरण लक्षणात् पुच्छोक्ति रीति। तो अधिकरण अधिष्ठान, अधिष्ठान को लक्ष्य में बुद्धि में रख करके यहाँ भी पुच्छ शब्द कह दिया गया, क्योंकि पूर्व चार कोष में पुच्छ पुच्छ व्यवहार किया गया। अच्छा, अगर यहाँ केवल अवयव मात्र का ही उद्देश्य होता तो फिर प्रतिष्ठा शब्द नहीं कहते, यहाँ प्रतिष्ठा शब्द भी कहे हैं तो इसलिए यहाँ अवयव नहीं लेना है। तो प्राचुर्य का अर्थ हो गया अवयव प्राय, और विकार का अर्थ हो गया अवयव। तो यहाँ वृत्तिकार कहते हैं कि अवयव शब्दात न इति चेत, सिद्धांत कहता है कि न अवयव प्राय अवयव ही है ऐसा नहीं, अवयव जैसा कह दिया। अच्छा, ये सूत्र हो गया, आगे सूत्र है तद हेतु व्यपदे साक्ष, वहां तद हेतु अर्थात आनंद का हेतु, क्योंकि ऐसा ही एवं आनंद याति ये कहा था, तो अभी सिद्धांत इसको कहता है तद हेतु व्यपदेशाच्च। ये आगे सूत्र का भाष्य में तद हेतु अर्थात तस्य ब्रह्मण हेतु तम, पूरा जगत के प्रति ब्रह्म हेतु है, इसके लिए कहते हैं सर्वस्य विकार जातस्य सानंदमयस्य कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिष्यते। जितने सारे विकार है आनंदमय ये भी विकार है, आनंदमय ये भी विकार है, तो विकार जातस्य आनंदमय पर्यंत सब कारणत्वेन ब्रह्म व्यपदिष्यते। कहा इदम सर्वम असृजत यदिदम किंच, तो सो अकामयत बहुश्याम प्रजा येय स तपो तप्यत स तपस्तप्त्व इदम सर्वम असृजत, इस प्रकार के वाक्य है। तैतरीय दो छे इसी का आगे है असन असद असन ब्रह्मेति वेद चेत, अर्थात वो भी दो छह ही है, दो सात दो आठ कह रहा था ना, वो भी दो छह है, क्योंकि मंत्र का प्रथम आरंभ है कि असन नैव भवती असद ब्रह्मेति चेत वेद ना, असद ब्रह्मेति वेद चेत, इस प्रकार के। अच्छा, तो इदम सर्वम असृजत, यहाँ इदम सर्वम कहा गया सभी के प्रति जो कारण होगा, यद इदम किंच न च कारणम सद ब्रह्म स्व विकारस्य आनंदमयस्य मुख्य या वृत्तिया अवयव उपपद्यते। ये जो कारण है सद ब्रह्म उसका जो विकार है आनंदमय, आनंदमय जो कि स्वयं विकार है उसका अवयव कभी ब्रह्म नहीं हो पाएगा, ब्रह्म तो उसका कारण है, कारण कभी कार्य का अवयव नहीं होगा, इसको कहते हैं मुख्य वृत्तिया अवयव न उपपद्यते, लक्षण करेंगे तो ठीक है, मुख्य वृत्ति से नहीं होगा। और अपराणी अपि सूत्राणी यथासंभवम पुच्छ वाक्य निर्दिष्टस्य एव ब्रह्मण उपपादकानि द्रष्टव्यानि। भाष्यकार तो इतने सूत्र तो कह दिए, आगे जो सूत्र रहेगा उसके लिए कह दिए, मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, ये सब आगे जो सूत्र आएंगे कहते हैं वो तो सब यथासंभव पुच्छ वाक्य के अनुसार उसका सब व्याख्यान कर लेना चाहिए। टीकाकार इसका व्याख्यान पूरा देते हैं। टीका में तद हेतु व्यपदेशाच, तद अर्थात तस्य तस्य ब्रह्मण सर्व कार्य हेतुत्व व्यपदेशा, ब्रह्म सारे कार्य के प्रति हेतु है, तो सारे कार्य आनंदमय भी कार्य है, उसका भी हेतु ब्रह्म है। प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात् तं प्रति शेषत्वं ब्रह्मणो न युक्तम् इत्यर्थः। प्रियादि विशिष्ट है आनंदमय कोश, आनंदमय कोश प्रियादि विशिष्ट होने से कार्य हो गया, कार्य होने से इसका कारण हो गया जो शुद्ध ब्रह्म। प्रियादि विशिष्टत्वाकारेण आनंदमयस्य जीवस्य कार्यत्वात्, आनंदमय जीव कार्य हो गया तो होने से तं प्रति शेषत्वं ब्रह्मण, ब्रह्म इसी प्रकार की जो कार्य है आनंदमय उसका कोई अवयव शेष, शेष अर्थात अवयव वो बन जाएगा, इस प्रकार की नहीं है, अपितु ब्रह्म इसका अधिष्ठान है। तो यहाँ विकार शब्दात नेति चे न, इसका अर्थ जैसे कहते कि प्राचुर्य शब्द का अर्थ अवयव प्राय, यहाँ किंतु अर्थ मुख्य श्रुति के अनुसार ले लिए, तद हेतु अर्थात जगत हेतु व्यपदेशाच, आनंद का हेतु वृत्तिकार कहते हैं, ये कहते हैं नहीं ये जगत हेतु, ये ब्रह्म जगत का हेतु है। अच्छा आगे मंत्र वर्णिकम एव च गीयते, तो वृत्तिकार वहां कहते हैं कि जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया था वही आनंदमय वाक्य में वही कहा जाता है। ये कहते हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म से जो ब्रह्म का कथन किया गया था वही ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य में कहा जा रहा है, मंत्र वर्णिकम एव च गीयते। तो अभी अधिकरण वाक्य अलग अलग है किंतु जिसका कथन हो रहा है दोनों कह रहे हैं उसी का ही कथन हो रहा है। और ये जो मुख्य सिद्धांत कहता है कि हम जो वाक्य कहते हैं इसमें ब्रह्म शब्द साक्षात उपलब्ध है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा मंत्र वर्णिकम एव च गीयते। आगे सुन रहे हैं ब्रह्मविद आपनोति परम इति यस्य ज्ञानान मुक्तिरुक्ता यत सत्यम ज्ञानम इति मंत्रोक्तम ब्रह्म तद अत्रैव पुच्छ वाक्ये गीयते ब्रह्म पद संयोगात् न आनंदमय वाक्ये इत्यर्थः। ये अधिक प्रकरण का तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली प्रकरण का प्रथम वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम इति, जिसका ज्ञान से मुक्ति, परम अर्थात मुक्ति, तो जिसका ज्ञान से मुक्ति कहा गया क्योंकि ब्रह्मविद कहा गया, विद अर्थात ज्ञान, तो जिसका ज्ञान से परम प्राप्ति मुक्ति प्राप्ति कहा गया और जो ब्रह्म के बारे में आगे कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति मंत्रेण उक्तम, जो ब्रह्म तद वही ब्रह्म अत्रैव पुच्छ वाक्य गीयते, इसी पुच्छ वाक्य में उसको कहा जाता है। क्यों कहते हैं ब्रह्म पद संयोगात, तो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा या ब्रह्म पद साक्षात है तो न आनंदमय वाक्य, आनंदमय तस्मात वा तस्मात विज्ञानमया, वो आनंदमय वाक्य में ब्रह्म का कथन नहीं हो रहा है, वो तो आनंदमय आनंदमय है जीव ही है। अच्छा आगे है न इतरो अनुपपत्ते, ये है तो सिद्धांत यहाँ कहते हैं कि न इतर, इतर अर्थात आनंदमय जीवो अत्र न प्रतिपाद्य, क्यों नहीं है सर्वसृष्टित्वादि अनुपपत्ते इत्यर्थः। जो सर्वसृष्टि आगे रसो है वो रसो वैश रसम हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवती और को वा अन्यत कह प्राणी यद ऐस आकाश आनंद न स्यात, ये सब में जो आनंद कहा जाता है ये ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा में जो ब्रह्म कहा गया है उसी का ही आगे कथन हो रहा है और वही स्व अकामयत और वही इदम सर्वम असृजत, ये सब आनंदमय जीव में ये सब नहीं घट पाएगा, जीव ये स्व अकामयत और सर्वम असृजत इदम ये सब नहीं घटेगा। सर्वसृष्टित्वादि अनुपपत्तेर ये जीव में नहीं घटेगा, आनंदमय जीव इसमें ये नहीं घटने से यहाँ अधिकरण वाक्य आनंदमय वाक्य नहीं है। और भेद व्यपदेशाच रसो हे वायम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो जो आनंद को भोग करने वाला वह जीव है, और अयम कह करके जीव कह करके इसी को ब्रह्म को ही अनुभव करके वो आनंदी होता है, ऐसा कहा गया। अयम आनंदमयो ब्रह्म रसम लब्ध्वा आनंदी भवती इति भेदोक्तस्य तस्य अप्रतिपाद्यता इत्यर्थः। अयम आनंदमय वहाँ वाक्य है कि रसम हे ही एव अयम लब्ध्वा, अयम रसम लब्ध्वा, अयम जीव आनंदमय रसम ब्रह्म उसको लब्ध्वा आनंदी भवति। यहाँ भेद व्यपदेश हुआ है, अयम आनंदमय रसम ब्रह्म दोनों का समान अधिकरण दिखा दिया, उसको लब्ध्वा प्राप्ति प्राप्य आनंदी भवति इति, जो लाभ करने वाला और जो लब्धव्य ये दोनों में भेद कथन किया गया। भेदोक्तश्च कहा जाने से तस्य अप्रतिपाद्यता, तस्य आनंदमय से जीवस्य वो यहाँ प्रतिपाद्य नहीं है। पहले वहां ये विचार में पूर्व पक्ष से शंका किया था, अगर आप कहेंगे कि भेद व्यपदेश ये वास्तव है, अयम कहकर के जीव और लब्धव्य कहकर के ब्रह्म, अर्थात आप जीव ब्रह्म में वास्तव भेद को आप स्वीकार करते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि उपाधि को लेकर वास्तव भेद नहीं है। अच्छा, आनंदमयो ब्रह्म तैतरीय पंचम स्थानस्थत्वाद भृगवल स्थानानंदवत इति आशंक्य। आगे सूत्र के लिए दिखाते हैं, आनंदमय ब्रह्म है वृत्तिकार कहते हैं, क्यों? तैतरीय का जो तृतीय बली है भृगुबली, तो तैतरीय का पंचम, तैतरीय का पंचम स्थानस्थत्वात्, ये जो ब्रह्मानंद बली में पंचम स्थान में है आनंदमय, आनंदमय कोश ये पंचम स्थान हो गया। पंचम स्थानस्थ जो आनंदमय है वो ब्रह्म है, क्यों? हेतु देते हैं, भृगु बलिस्थ आनंदवत, भृगु बलि में पंचम स्थान पर आनंद है और वो आनंद ब्रह्म है, किंतु ब्रह्मानंद बलि में जो पंचम स्थान पर है वो आनंदमय है। अभी वृत्तिकार वाला कहते हैं कि ये जो आनंदमय है वो ब्रह्म है, क्योंकि भृगु बलि में पंचम स्थान पर आनंद ब्रह्म है, इसलिए ब्रह्मानंद बलि में भी पंचम स्थान पर जो आनंदमय है वो भी ब्रह्म ही होगा, ऐसे वृत्तिकार कह रहे हैं। सिद्धांत कहता है कि आनंदमय कभी ब्रह्म नहीं है, इसको कहने के लिए कामाच न अनुमान अपेक्षा। सिद्धांत ये जो पहले विचार हुआ था श्रुति के आधार पर वहां कह दिया था दोनों समान नहीं होगा, क्योंकि एक में मयट का श्रवण हुआ है एक में मयट का श्रवण नहीं है। जो ब्रह्मानंद बोली में आनंदमय कहा गया और वहां आनंदमय नहीं है, वहां खाली आनंद कहा गया था, ये दोनों में अंतर है। अच्छा, कामाच न अनुमान अपेक्षा, तो ये सूत्र हो गया। ये सूत्र के द्वारा सिद्धांत कहता है कि आनंदमय शब्द से ब्रह्म नहीं कहा जाता है, भृगु बली और ब्रह्मानंद बली में साम्य नहीं है, एक में मयट है एक में मयट नहीं है। इसको टीकाकार स्पष्ट करते हैं, काम्यते इति काम, ये जो कामाच न अनुमान अपेक्षा, काम शब्द का अर्थ काम्यते इति काम आनंद, आनंद ही काम्य है सभी जीवों के द्वारा। तस्य भृगुबल्याम पंचमस्य ब्रह्मत्व दृष्टे, भृगुबलि में ही आनंद शब्द को पंचम स्थान पर कहा गया और इसको ब्रह्म ही कहा गया कि आनंदाद ही एव खलु इमानी भूतानि जायन्ते और आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। तो वहां तो भृगुबलि में पंचम स्थान में जो आनंद है वो तो तस्य ब्रह्मत्वम दृष्टे, ब्रह्मत्वम दिखने से पंचमी हेतु में पंचमी आनंदमय भी ब्रह्मत्व, ऐसा जो वृत्तिकार वाले कह रहे हैं, कहते हैं कि अनुमान अपेक्षा न कार्या, इसमें अनुमान करके हम कह देंगे दृष्टांत दे देंगे उसको भृगुबलि को पंचम स्थानत्व को हेतु बना देंगे कह करके, ये जो ब्रह्मबलि में है यहाँ भी जो पंचम स्थान पर है आनंदमय ये भी ब्रह्म होगा, इस प्रकार की। सिद्धांत कहता है कि अनुमान का अपेक्षा न कार्या, अनुमान यहाँ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? सिद्धांत कहता है कि विकारार्थक मयट विरोधात इत्यर्थः, तो ये विकारार्थक मयट ये ब्रह्मानंद वल्ली में है, भृगुवल्ली में नहीं है, ये विरोध है। और भेद भेद व्यपदेशात चेत सगुण ब्रह्म अत्र भेद्यम स्याद इति, तो पूर्व पक्षी शंका करता है। तो भेद का व्यपदेश होने से आनंदमय और आनंद भेद व्यपदेशात चेत सगुण ब्रह्म अत्र भेद्यम, अच्छा ठीक है। तो भेद व्यपदेशात रसम येव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, तो अयम हो गया लब्धा और रसम हो गया लब्धव्यम, रस हो गया ब्रह्म, तो लब्धव्य और लब्धा इसमें भेद कहा गया है। अर्थात ब्रह्म में जीव का भेद है, दोनों में भेद है, ब्रह्म और जीव में भेद है। तो जिस ब्रह्म में भेद रहेगा वो क्या अनंत होगा? नहीं होगा, क्योंकि जीव से भिन्न हो गया ब्रह्म, तो उसमें ये वस्तु परिच्छेद आ गया, वस्तु परिच्छेद आ जाने से वो अनंत नहीं हुआ। अनंत नहीं होगा तो फिर वो निर्विशेष ब्रह्म होगा? नहीं होगा। तो कह रहा है कि पूर्व पक्ष कह रहा है कि भेद व्यपदेशात चेत सगुण ब्रह्म अत्र वेद्यम, या सगुण ब्रह्म का कथन हो रहा है, क्योंकि जीव से वो ब्रह्म भिन्न है, तो भिन्न होगा तो वो फिर निर्गुण ब्रह्म नहीं होगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म अनंत है, उसमें कोई भेद भी नहीं रहेगा। सगुण ब्रह्म यहाँ वेद्य इति चेत सिद्धांति कहता है कि आशंक्य अस्मिन् अस्य च तद्योगम शास्ति, यहाँ तो उसका कथन हो रहा है जिसमें परिनिष्ठित हो जाने से मुक्ति प्राप्त करेगा। तद्योगम तद्योगम तद्भावापत्ति तद्भावापत्ति मुक्ति मोक्ष भावापत्ति। अस्मिन् अस्य च अस्मिन् अस्मिन् अर्थात अस्मिन् ब्रह्मणि, तो जो आनंद में अस्य अस्य प्रतिष्ठस्य, जब ये प्रतिष्ठित हो जाएगा तब तद्योगम तद्योगम अर्थात मोक्ष का मोक्ष का योग मोक्ष भाव उसका प्राप्ति। गुहा निहितत्वेन प्रतिचि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितो गुहाय, ऐसा कहा गया। तो गुहा निहितत्वेन प्रतिचि, प्रतिचि अर्थात प्रत्येगात्मा में स एक इति उपसंग्रिते, तो उपसंहार वाक्य आया ये आनंद बली का। तो यस्यायं पुरुषे यस्यासा वादित्ये स एक एव स य एवं विद, दो आठ है ये मंत्र, स एक थोड़ा इतना ही दे दिया, ये दो आठ मंत्र हैं। तो पूरा मंत्र है यस्य अयम पुरुषे, ये जो पुरुष में है, और यस्य असौ आदित्य, जो आदित्य में है, जो पुरुष में है, जो आदित्य में है, स एक एव, वो एक ही है, और स य एवं विद, जो इस प्रकार की जानता है वो परम को प्राप्त कर लेता है। तो होने से यहाँ कहते हैं कि गुहा निहित प्रतिचि अर्थात वो प्रत्येगात्मा का विषय में स एक इति उपसंहार किया गया है। तो होने से उपसंग्रिते पुच्छ वाक्य उक्ते ब्रह्मणि अहम एव परम ब्रह्म इति प्रबोधवतः आनंदमयस्य यदाहि इति शास्त्रम ब्रह्मभावम शास्ति। पुच्छ वाक्योक्ते ब्रह्मणि, पुच्छ वाक्य में ब्रह्म कहा गया, जो ब्रह्म स्व प्रधान कहा गया था, उस ब्रह्म में अहम एव परम ब्रह्म इति प्रबोधवत, अहम एव परम ब्रह्म इसी प्रकार की जो प्रबोधवत ज्ञानवत प्रकर्ष बोधवत ज्ञान वाला जो है। आनंदमयस्य यदा ही, आनंदमय कोश में आगे जाकर के वहां कहा था यदा भी, यदा ही एव एष एतस्मिन् अदृश्य अनात्मे अनिरुक्ते अनिलये अभयम् प्रतिष्ठा विन्दते अथ स्व अभयम् गतो भवति, यदा ही एव एतस्मिन् उदरम् अंतरम् कुरुते अथ तस्य भयम् भवति, इस प्रकार का पूरा वाक्य था। तो अभी कहते हैं यहाँ की यदा ही कहने से ये दो साथ ये मंत्र पूरा है। यदा ही अर्थात जिस समय में, जिस काल में, जिस काल में अर्थात ज्ञान उत्पत्ति अनंतर काल में, एव एष एष अर्थात ज्ञानी, एतस्मिन् ब्रह्मणि अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने अनात्मे अदृश्य, अदृश्य स्थूल का निषेध किया गया, अनात्म सूक्ष्म का निषेध किया गया, अनिरुक्त शब्दवाच्यता का निषेध किया गया, अनिलयन निलयन आधार आश्रय, ब्रह्म का कोई निलय नहीं आश्रय नहीं है, स्वमहिमनी प्रतिष्ठित। इसमें जब अभयम प्रतिष्ठा बिंदते अथ स ब्रह्मज्ञानी अभयम गतो भवति, अभय को प्राप्त कर जाता है। इस प्रकार की वहां जो कहा गया था तो प्रबोधवत आनंदमयस्य यदाहि, आनंदमयस्य कहने का अर्थ यहाँ आनंदमय वो जीव वाला नहीं है, मतलब क्या कहते हैं आनंदमय मंत्र में ये बात कहा गया था, आनंदमयस्य यदा ही शास्त्रम ब्रह्म भावम शास्ति, शास्त्र जब ब्रह्म भाव को कहता है, अतो निर्गुण ब्रह्मिक ज्ञानार्थम जीव भेद अनुवाद इति अभिप्रेत्य आह। इसलिए निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान करने के लिए जीव का भेद का अनुवाद किया गया है। जीव का भेद प्रत्यक्ष से सबको पता है, श्रुति इसका अनुवाद करता है, जो कहा गया ना कि तद भेद भेद व्यपदेशाच, श्रुति यहाँ भेद व्यपदेश करने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है, भेद तो प्रत्यक्ष से सभी को पता है, जो प्रत्यक्ष भेद ज्ञात है उसी का श्रुति अनुवाद करके ये कह दिया, जो रस को प्राप्त करके ये आनंदी भवती, उसी वाक्य में भेद का कथन किया गया। वो भेद अर्थात वास्तव भेद नहीं है, जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है उसी को श्रुति अनुवाद कर दिया। अच्छा अभिप्रेत्य आह अपराणी अपि, भाष्यकार ने कह दे अपराणी अपि सूत्राणी ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा वाक्य को लेकर के सब योजितव्यानि, सब योजना कर लेना है, टीकाकर ये सबको दिखा दे। अच्छा ये अधिकरण पूरा हुआ, आनंदमय अधिकरण पूरा हुआ, इसको दोबारा देखेंगे क्या, अगर देखेंगे तो हम लोग फिर इसको दोबारा देख सकते हैं, अगर आपको स्पष्ट और चाहिए तो ठीक है, तो आज तो हम थोड़ा और आगे कह देंगे, कल आप लोग आरंभ में आकर के हमको बताएंगे, अगर आनंदमय को फिर दोबारा देखना है तो आनंदमय को फिर हम लोग दोबारा देख लेंगे, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे। आज हम साफ रूप से जो करेंगे तो अच्छा है, जो कि उसका अच्छा ठीक है, तो कल पाठ के आरंभ में हम इसका सार वही कह देगा, अर्थात पूर्व पक्ष क्या कहा, वृत्तिकार क्या कहा और सिद्धांति क्या कहा। मुख्य रूप से वृत्तिकार कैसे एक ही सूत्र को अलग प्रकार लगाते हैं, उसी समय सिद्धांत किस रूप से लगाते हैं, एक ही समय बोलेंगे तो ठीक है। और वास्तविक क्या हुआ, वहाँ पूर्व पक्ष जो कहा था वास्तविक सिद्धांति से वही तर्क दिया, अंतर इतना हो कि पूर्व पक्ष वहाँ क्यों पराजित तो हो गया, क्योंकि पूर्व पक्ष वाक्य ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा को नहीं लिया, और ये आनंदमय के ऊपर ही दोनों विवाद करने लगे। मुख्य सिद्धांत की तो ब्रह्म प्रोक्षम प्रतिष्ठा को ये प्रकरण मतलब अधिकरण वाक्य तो ने ग्रहण किया, तो होने से अब फिर वृत्तिकार का मत का ही परास्त हो जाता है। कल किंतु हर सूत्र इस अधिकरण जो आठ सूत्र है, इस सूत्र का वृत्तिकार क्या कहते हैं और ये परम सिद्धांत क्या कहता है, ये पाठ का आरंभ में। अच्छा आगे भाष्य में पहले देखिए, आगे अधिकरण के लिए इदम् आम्नायते, छांदोग्य उपनिषद में ये कहा जाता है, अथ य एषो अंतर आदित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यते, ये मंत्र संख्या दे दिया, आगे छांदोग्य एक छह सात आठ इत्यादि, ये सब बहुत मंत्र है, आगे देंगे विचार करेंगे, इतने अंश को अभी खाली देखेंगे। अथ य एषो अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते, आदित्य के अंदर यह ऐसो दृश्यते, जो यह दिख रहा है कैसे कहते हैं हिरण्यमय, अभी ये जो आदित्य के अंदर हिरण्यमय दिख रहा है वो कौन है, पूर्व पक्ष कहेगा कि ये आदित्य देवता हो सकता है, आदित्य के अंदर कौन होगा, अथवा कोई खूब उपासना करके बहुत अच्छा पुण्य वाला कोई वहां उपस्थित तो होता है जो कि दिखता है, अर्थात कहीं कहा जाएगा ना कि अग्नि का अंदर में कोई देवता का अनुभव हो रहा है, वो अग्नि देवता नहीं कोई विशेष देवता हो, मतलब कोई बहुत ज्यादा पुण्य करके वो वहां उपस्थित हो सकता है, पूर्व पक्ष कहेगा कि पुण्य का उत्कर्ष से कोई एक अर्थात पुरुष जो कि आदित्य मंडल में उपलब्ध होता है, सिद्धांति कहेगा कि ये ब्रह्म ही है, तो क्यों कहते हैं कि सिद्धांति उसके लिए सूत्र कहता है, ऐसे मंत्र योगियों को दिखता है ऐसा कहीं अंतस्त धर्मोपदेशात अंतस इसको अंतराधिकरण कहते हैं अंतर अंतस ब्रह्म अंतर ब्रह्म आदित्य मंडल के अंदर में जो ऐसे अंतर आदित्य हिरण्यमय पुरुष दृश्यते तद ब्रह्म क्यों तद धर्म उपदेशात वो जो दिखने वाला जो है उसका जो धर्म कहा गया है ये सब ब्रह्म का ही धर्म है इसलिए वो ब्रह्म ही होगा। अच्छा टीका में छांदोग्य वाक्यम उदाहरति छांदोग्य उपनिषद के आधार पर यह अधिकरण है। भाष्य में अथ य एषो अंतर आदित्य हिरणमय पुरुषो दृश्यते हिरण्य हिरणमय ये सूत्र स्मरण है दांडिनायन हास्तिनायन आथर्वणिक जैमासिनेय वासिनायनी भ्रौणहत्य धैवत्य सारवैक्ष्वाक मैत्रेय हिरणमयानी दस शब्द वहां निपातन किया गया। हिरण्यमय होना चाहिए मयट प्रत्यय होने से हिरण्य का अकार लोप कर दिया गया हिरणमय। तो जो ये हिरणमय पुरुष दृश्यते और उसका क्या धर्म है कहते हैं हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केश आ प्रणखात सर्व एव सुवर्ण वो हिरण्य श्मश्रु उसका श्मश्रु दाढ़ी ये सब हिरण्य है केश भी हिरण्य है आ प्रणखात आ नखाग्रात नख का अग्र से सर्व एव सुवर्ण। टीका में अथ इति उपास्ति प्रारंभार्थ जो का अथ य एसो अंतरादित्य मंत्र में अथ शब्द का अर्थ उपास्ति आरंभ उपासना। आगे टीका में हिरणमयो ज्योतिर्विकार मयट यहाँ विकार अर्थ में ज्योति का विकार पुरुषः पूर्ण अपि मूर्तिमान उपासकैर् दृश्यते पुरुष कहा जाता है पुरुष पूर्णात् पुरुष अगर पूर्ण है तो फिर मूर्तिमान कैसे हो गया दृश्यते कहते हैं कहते हैं मूर्तिमान उपासक उपासकैर् दृश्यते उपासक के लिए जो निर्गुण निराकार है वो भी सगुण साकार हो जाएगा तो उपासक के लिए ये इस प्रकार के ये चिन्मयस्य द्वितीयस्य निष्कलस्य शरीरिणः उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ऐसे ये कल्पतरुकार कहते हैं। चिन्मयस्य अद्वितीयस्य ये निष्कलस्य अशरीरिणः चिन्मय है चिन्मयस्य अद्वितीयस्य निष्कलस्य और अशरीरस्य ये सब निर्गुणों का धर्म है किंतु उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणः रूपकल्पना ब्रह्म में रूपकल्पना उपासक के लिए और जब हम उपासना नहीं करेंगे हमको ब्रह्म का कोई रूप आवश्यक नहीं होगा नहीं करने से या तो हम ब्रह्मज्ञानी है नहीं तो हमारा साधना आरंभ नहीं हुआ कि दोनों में कोई एक उपासना तो करना ही होगा नहीं करेंगे तो ये हमारा जो बुद्धि है वो ब्रह्माकार वृत्ति को दृढ़ करके नहीं पकड़ेगा सेकंड के लिए तो होगा ब्रह्माकार वृत्ति किंतु उसमें निष्ठा नहीं कराएगा इसलिए उपासना तो आवश्यक है ही है। उपासना क्या है ये रटना चित्त एकाग्र करना उपासना का फल है। आप कोई जप कर सकते हैं अथवा कोई रट सकते हैं जप करने का अपेक्षा रटना अधिक अच्छा है क्योंकि रटने से आपका बुद्धि का बुद्धि को खाद्य मिलेगा चलने के लिए। अगर आप जप करेंगे एकाग्र तो कराएगा किंतु बुद्धि को खाद्य नहीं मिलेगा चलने के लिए इसलिए उपासना करने वाले इतने जल्दी ज्ञान मार्ग में नहीं आ पाएंगे। उनका उपासना जब दृढ़ होगा आगे वो थोड़ा सा श्रवण करने से भी उनको हो जाएगा किंतु जो साथ साथ इसको करते रहेंगे रटते रहेंगे ये करते रहेंगे इनका काम जल्दी होगा उपासकों को जल्दी होना कठिन है क्योंकि उपासना ऐसे भी मंत्र जप इत्यादि ध्यान इत्यादि बहुत कष्ट है। एक ही जगह में ध्यान लगा के रखना कितना कष्ट है किंतु कोई अगर गीता का 500 श्लोक याद कर लिया मतलब पंचदशी इत्यादि ये सब जितने वेदांत ग्रंथ होते हैं ये ब्रह्मसूत्र याद रखा उसका बुद्धि तो हमेशा इसी में ही चला रहेगा उसको निश्चय जल्दी होगा इसलिए सब रटन करना बहुत आवश्यक है। कल महर्षि बोल रहे थे आजकल, और हम श्लोक इत्यादि रटने के लिए और बहुत ज्यादा बोलते नहीं महर्षि को, ले श्लोक बोलने से कोई लिखते भी नहीं है। हम लोग का जैसे में जैसे पढ़ना रहा था, महाराज जी श्लोक बोलेंगे तो हम तुरंत लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर महाराज जी लिखवाएंगे, एक एक पाद लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे, वो सब होगा, तो फिर अगला दिन पूछेंगे, हम लोग रट करके फिर सुनाते थे, तो धीरे धीरे ऐसा सब श्लोक याद हुआ धीरे धीरे। अभी वो सब लोग रटना ही धीरे धीरे जब रुचि नहीं लिए, महाराज जी बोले हम भी और कितना करेगा छोड़ते, तो इसे क्या होना है, ये सब अर्थात धीरे धीरे कठिन हो जाता है। चित्त एकाग्र नहीं होता है तो ये घटता नहीं। अच्छा ठीक है, मैं आगे मूर्तिमान उपासकेर दृश्यते, तो ये पुरुष पूर्ण अमूर्त होने पर भी मूर्तिमान ही दिखता है। मूर्तिम आह, ये कैसे मूर्तिमान है, भाष्य में कहा हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश इत्यादि कहा गया। आगे टीका में प्रणको नखाग्रम तेन सह इति अभिविधौ आंग, जो भाष्य में कहा ना हिरण्यश्मश्रुर हिरण्यकेश आ प्रणखात, आ में आंग कहा गया और उससे पहले प्रणख, प्रणख के लिए टीका में कहते हैं प्रणको नखाग्रम, नख का अग्रम, और आंग है, आंग यहाँ अभिविधि अर्थ में अर्थात नख का अग्र वो भी सुवर्ण है। आगे टीका में नेत्र और विशेषम आह, उसका नेत्र कैसा है, तो भाष्य में कहते हैं तस्य यथा कप्याश्यम पुंडरिकम एव अक्षिणी, तो उसका अक्षिणी दो चक्षु होने से अक्षिणी कैसे है, यथा कप्याशम पुंडरिकम, कप्यास कपि का बंदर का जो पीछे भाग जो लाल है, इसी प्रकार की जो पुंडरिक कमल उतने लाल है उसका चक्षु। टीका में कपेर, कपेर मर्कटस्य आस, आस पुच्छ भाग जो बैठ जाता है जिसमें, अत्यंतम तेजस्वी पूरा लाल होता है, तत् तुल्यम पुंडरिकम, पुंडरिक कमल यथा दीप्तिमद, जैसे वो पूरा लाल है, एवं तस्य पुरुषस्य अक्षिणी, उस पुरुष का अक्षी ऐसे ही लाल कमल जैसा, सद्यो विकसित रक्ताम्भोज नयन इत्यर्थ, सद्य खिला हुआ, विकसित खिला हुआ रक्त अम्भोज, अम्भोज पद्म, रक्त पद्म जैसा जो कि सद्य खिला है, एकदम लाल रहता है। अच्छा अभी इसको आदित्य मंडलम में अंतर आदित्य क्यों कहा गया, कहते हैं उपासनार्थम आदित्य मंडलम स्थानम, आदित्य मंडल में इसका उपासना करना है। और रूपम से उक्त्वा, उसका रूप भी कह दिया है, आदित्य में दिखता है हिरण्यश्मश्रु हिरण्यकेश हिरण्य प्रणखात सब हिरण्य है कह करके, अभी उसका नाम भी कहते हैं। उपासना के लिए जितना धर्म दिया जाएगा मनु को उतना में घुमाएगा, उपासना करना है एक ही जगह में तो नहीं रख पाएगा आरंभ से, इसलिए ये सब कहा जाता है, अभी उसका नाम कहते हैं। भाष्य में तस्य तस्य उदिति नाम, उसका नाम हो गया उद, क्यों उद कहा गया, स एस सर्वेभ्य पापेभ्यो पापे पापमभ्य उदित, वो जो पुरुष आदित्य मंडल में दिखता है वो सारे पाप से उदित, उदित अर्थात अस्पृष्ट, ठीक है मैं कहते हैं। इस प्रकार की जो उपासना करता है उसको क्या होता है, उदेति ह वै सर्वेभ्य पापभ्यो य एवं वेद, ये सारे पाप से वो अस्पृष्ट हो जाता है जो इस प्रकार की उपासना करता है। आदित्य मंडल में होने वाला पुरुष हिरण्य पूरा उसका शरीर पाप से असंस्पृष्ट, इस प्रकार की जो उपासना करता है वो भी पाप से असंस्पृष्ट हो जाता है। टीका में उन नाम निर्भक्ति, उन नाम है ना तन नाम है, उन नाम, उन नाम निर्भक्ति, उसका नाम उत कहा गया क्यों, उसका निर्वचन करते हैं स, स एस सर्वेभ्य पापमभ्य उदित, उदित का अर्थ उद्गत, ठीक है, उद्गत का अर्थ सर्व पापम अस्पृष्ट, सारे पाप से वो अस्पृष्ट है, किसी भी पाप से वो स्पृष्ट नहीं होता है। आगे टीका में नाम ज्ञान फलम आह, उसका उत नाम है, ये नाम जानने से क्या फल होगा, कहते हैं उदयति ह, भाष्य में कहा उदयति ह वे सर्वेभ्य पापमभ्यो य एवं वेद, जो इस प्रकार की उपासना करेगा सारे पाप से वो असंस्पृष्ट हो जाएगा। देवता स्थान नाम, देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य उपास्ति उक्त्या अनंतरम उक्त्या उक्त्या अनंतरम आत्मानं देहम अधिकृत्यापि तदुक्तिर इति आह। देवता स्थानम आदित्यम अधिकृत्य देवता अर्थात पहले कहा गया अंतर आदित्य, आदित्य हो गया देवता, अभी देवता स्थान में आधिदैविक ये उपासना कह दिया गया। इति उक्त्या, उक्त्या है उक्त्वा है उक्ति अनंतरम है उक्ति अनंतरम। अच्छा उक्ति एक मात्रा है उक्ति अनंतरम, तो उसका कथन के अनंतर अधिदैविक कथन हो गया। अभी आत्मानम देहम अधिकृत अधिकृत्य अपि तदुक्ति, अभी अध्यात्म भी उसी उपासना को कहते हैं। आत्मानम अर्थात देहम अधिकृत्य अभी अध्यात्म में उपासना को कहते हैं। अथ इति भाष्य में अथ अध्यात्मम अथ य एष्व अंतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते इत्यादि। तो अधिदैवत जो अंतर आदित्य में आदित्य के अंदर दिखता है और अध्यात्म में वही अक्षिणी चक्षु के अंदर में वही पुरुष दृश्यते इत्यादि। अच्छा तत्र संशय, अभी यहाँ संशय हुआ, क्या संशय? किम विद्या कर्म अतिशय। अच्छा आज यही रखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शान्ति शान्ति।